بعض دکاندار حضرات کھلا موجود ہونے کے باوجود کہہ دیتے ہیں کہ کھلا نہیں ہے، برائے کرم اس جھوٹ سے بچنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں۔ دکان پر رش ہے، کھلے یعنی چینج بہت ہے، کوئی آ کر کہتا ہے کہ مجھے چینج دے دو، کھلا دے دو، ہے نا، بولتے 100 روپیہ کھلا دے دو، تو عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ کھلا نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے یہ جھوٹ ہے، کھلا تو موجود ہے، کھلا دینا نہیں چاہتے، بحث اور جھوٹ سے بھی بچنا چاہتے ہیں کہ جھوٹ نہ ہو، اب کیا کریں، یہ تو عام ہے۔ کھانا ختم ہو گیا، ہو سکتا ہے یہاں بھی کہہ دیتے ہو، کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ دوبارہ کھانا لے گئے تو ختم ہو گیا، عام مطلب نیاز ہوتی ہے تو جان جان کے وہ دے کے چھپا دیتے ہیں، خلاص خلاص خلاص ختم ہو گیا، تو پھر جب رش کم ہوتا تو پھر شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے واقعی بڑی آزمائش۔ اب یہ دیکھیے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ میرے پاس کھلا ہے پھر بھی نہیں دیتا، تو اس میں سامنے والا ناراض ہو رہا ہے۔ اب آپ کی مرضی، اللہ کو ناراض کریں یا بندے کو ناراض کریں، تو ایسے موقع پر آزمائش بہت ہوتی ہے، لیکن اگر حکمت عملی سے بندہ ڈیل کرے، یعنی میرے پاس تو اس طرح کی بہت ساری پرچیاں بنی ہوئی ہیں، ٹائپ کی ہوئی ہیں بہت ساری، وہ مغز ماری سے بچنے کا، مثلا آٹوگراف میرے سے بہت مانگتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ چینج کھلا اگر کوئی مانگے تو آپ ایک چٹھی بنا لیں، اس پہ اس طرح کا لکھ لیں، جبکہ آپ کے پاس چینج موجود ہے، کہ دیکھیے مطلب چینج کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے گاہکوں کو دینے کے لیے، اس لیے ہاتھ جوڑ کر معافی کے طلبگار ہیں کہ ہم آپ کو چینج نہیں دے سکتے، مہربانی کر کے ناراض مت ہونا، کیونکہ ہم اگر کہیں کہ چینج نہیں ہے تو جھوٹ ہو جائے گا، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ، اس کے سچ بولتے کہ چینج ہے مگر ہم آپ کو دے نہیں سکتے۔ میرا خیال ہے یہ اگر مضمون آپ لکھا ہوا دے دیں گے نا، چٹھی پکڑ کے ٹائپ کروا لیں، تو انشاءاللہ وہ ناراض نہیں ہوگا، انشاءاللہ آخر وہ مطلب آنے والا بھی تو سر میں ہے نا، اس کے بھی عقل نہیں ہے، تو اس کو پتا کہ پیٹی بھری ہوئی ہے، تو وہ مایوس ہو کے چلا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہے مگر نہیں دوں گا، چل بیچتا تھوڑی ہو چینج، تو یہ رفنیس کی وجہ سے وہ اندر سامنے والے گھومتے اور بحث کرتا ہے۔ اگر آپ لجاجت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے اس کو سمجھائیں گے کہ سب کے پاس چینج تو ہوتا ہے، دکانداری کا معاملہ ہے، رکھنا پڑتا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ترکیب بن جائے گی۔ اب پھر بھی کوئی سر ہو جائے تو دینے میں حرج بھی نہیں ہے، کہ چینج اس کا مانگنا یہ اس کی حاجت ہے، اور مسلمان کی حاجت پوری کرنا اس میں ہے بڑا ثواب۔ بیہقی شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جس نے کسی مسلمان کی اس لیے حاجت پوری کی کہ اس کو خوش کر دے، تو اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جو اللہ کو خوش کرے گا اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ محمد، آپ نے اس کو 10 روپے کا چینج دے دیا، آپ کو پتا بھی نہیں کہ آپ نے کتنا بڑا کارنامہ کر دیا، 1 ٹکا بھی پلے سے خرچ نہیں کیا، اور جنت آپ کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ تو اس طرح کی بہت ساری حاجتیں ہوتی ہیں بندوں کی کہ ہم اگر اس کو پوری کر دیں، اور بظاہر اس میں کئی بار 1 ٹکے کا خرچ بھی نہیں ہوتا، اب یہ چیز اٹھا کر ہی تو دینی ہے اس کو، لیکن اس کو بےچارے کو ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، اور ہم نے اٹھا کر اس کو، اس کی کوئی چیز گر گئی، رومال گر گیا، ہمیں اٹھا کر دے دیا، ہمیں پتا بھی نہیں ہے، مگر اس کا دل خوش ہوا کہ بےچارے نے اٹھا کے دیا میرے، کتنا مطلب۔ تو اس لیے مطلب ایسے کام کے لیے تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا چینج زیادہ رکھنا چاہیے، اور مانگنے والا اگر مسلمان ہے تو اس کو دیتے، اور مسلمانوں کا ملک ہے۔ کر بھلا ہو بھلا, سب کا بھلا سب کی خیر, تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھلائی کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ بھلائی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.